sieje ziarno prowokacji, a ten tani chwyt nacji, obłudników, którzy kraczą za parę marnych groszy, do gardła ci skaczą, a sukusy się odznaczą, przypucują się do mędy. Na bank taki odbiera drugą wypłatę z komendy. Wniosek pochopnie wysunięty? Ostrożności nie zaszkodzi. Lepiej dmuchać na zimne, niż wpierdolić się jak młodzi. Jeden miał przy sobie kozik i teraz jest na wczasach. Co jakiś czas ktoś wraca, co jakiś czas ktoś z drogi zbacza. Kruchy lud się załamuje, pod ciężarem nie rozpaczam, ale chodzę wkurwiony, bardziej niż rozżalony, że kolejny bliski sercu wariat został osadzony. Wyciągnij z tego wnioski, albo jesteś porobiony. Byle pajda była mała, żeby wyrok zawieszony. Myślę o przyszłym tygodniu, najchętniej chciałbym uciec przed organem sprawiedliwości, ze składem stanąć muszę. Ryzyko podjęte, to ataku konsekwencje. Trzeba z gówna się wyślizgać, to na przyszłość daje lekcje. Zawiasy to jak lejce, jeden błot na mordę lecę. Nie chcę tego, hecę, zbyt dużo do stracenia. Jeden niefart tyle zmienia, jest pies to do widzenia. Zanim za późno będzie, lepiej zawalcz o swe życie i niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Kolejny ruch wykonuje na życia planszy. Bądź uważny, by nie przegapić szansy. Wpada w trans i nie interesi mnie, czy ci pasi. Zdążę skończyć, zanim rząd się dogasi. Złodzieje, dilerzy i bandziory są wszędzie. Jeden siedział, drugi będzie, a ten właśnie wyszedł. Nie jednym zdarzyło się mieć przerwę w życiorysie. Co poradzi życie, różne scenariusze pisze. Ważne, że elegancko i zawsze w porządku. Prawdą jest miłość, gorętsza od wrzątku. Są tu kilku bilon, Hembru i Hotel B. Spokojnie, ze snu się budzę i habir opuszczam. Pozdrówki dla tych, których drugim domem jest puszka. Zważka na usta, zważka na ruchy, zważka, bo ściany mają uszy. Rap w oddali i słowa otuchy dla ziomali, co grzeją ostre wyroki. Spójrz w obłoki i ja tam popatrzę. Spójrz na bloki, tam jak zawsze pełno syfu. Ludzie są zmuszani do nielegalnego bytu bez zachwytu. Czując nóż na gardle, robią swoje interesy czarne. Myśli, że tak fajnie jest, za pół darmo tyrać. Chwila, a co system zrobił dla mnie? Nie ogarniesz, WDZ, cioski, skład HG. Elo, elo. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Czy pamiętasz tego gościa, co od życia mało dostał? Choć problemu miał sprostać, tego dnia los chciał, by się w prawa łapy dostał i za kratą został. Nie zapomnę o tobie, w mej pamięci ważna postać. Ilu z nas, próbując biedy się wydostać, może słono zapłacić, bo chce szybko się wzbogacić. Więc niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiorysie. Chcesz przegrać swoje życie, myśląc o lepszym bycie. Niech nie zdarzy ci się nawet najmniejsza wpadka. Wyrok w zawieszeniu czeka na ciebie pułapka. Ale wiadomo przecież, bez ryzyka nie ma zysku. Nieraz jeszcze dostaniesz od życia popysku. Chcesz paczki żywnościowe za akcje hardkorowe? Stań przed lustrem i sam odpowiedz sobie na pytanie tak trudne jak syzyfowe prace. Czy za następną wpadkę gotówką, czy wolnością zapłacę? Kto ma rację w wyścigu po pieniądze? Chyba tylko ten, kto sam wnioski wyciągnie. Jeden niewłaściwy ruch i właściwie już po mnie. Ale nie wyrzeknę się swych marzeń, osobistych dążeń. Nie zapomnij tych słów i nie zapomnij o mnie. Nie zapomnij o mnie. Nie zapomnę. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiu rysie. Nie mówię ci, co masz robić, jak zarobić, trudno wie to każdy. Sam nie jestem święty, w rapie mam swą szansę. Chcę uniknąć bajdy, nie ma czasu na siedzenie, chociaż trudno zmienić swoje przeznaczenie. Co ma być, to będzie. Płacz nic nie pomoże, bądź z nami dobry Boże i uchroń nas proszę od niefartownych zdarzeń. Wszyscy od dziecka dążą do spełnienia marzeń. Non stop desperado i ulicy fascynacje. Matka czeka w domu, on nie wraca na kolację. Ty bracie drogi, chroń swoje nogi od poślizgowych akcji, przymusowych wakacji. Nie w Madrycie, a za więzienną pracę. stratą. Cały czas orient, niech nigdy cię nie złapią. Ja tego ci życzę. Nie ma co przekładać czasu na zdobycze. Produkt rzecz nabyta, czasu już nie schwytasz. Różnie bywa tak naprawdę, lecz zastanów najpierw ty się, czy opłaci ci się mieć przerwę w życiorysie. Czy opłaci ci się mieć przerwę w życiorysie. HG, Shady, C, K czy HP, o was zawsze pamiętamy. Eloski skład, BPP skut dla was. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiorysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiorysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiorysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiorysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiorysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiorysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiorysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiorysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiorysie.